Sasabana nusu katika studio za Radio Isanganiro ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ila kabla ya taarifa ya habari hii tuanze na muhtasari mwenyewe. Waziri wa Sheria anaonya kwamba ataanza kuadhibu viongozi wa magereza mbalimbali ambao hawana uwazi katika usimamizi wa wafungwa. BM Laurentin Kanyana analazimisha viongozi hao kuepuka na mwendo wa kupendekea. Rais wa Jamhuri anafahamisha kusitikishwa na kifo cha Bi Therese Bandushubgenge, mzazi wake Melchior Ndadaye, muhanga wa demokrasia nchini Burundi. Mtamfuata msemaji wa rais akibaini kwamba mazishi ya mzazi huyo atalipwa na serikali. Bilioni 5 sarafu za Burundi ndio pesa zinatakiwa ili mtoto wa miaka 6 ajulikane kwa jina la Bikorimana Edgar apelekwe nchini za kigeni kutibiwa. Mengi zaidi ni katika taarifa ya habari ifuatayo ambayo italetwa kwenu na Michel Fukurera. Upande wa mitambo niko na Eric Uimana, karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Waziri wa Sheria anaonya kwamba ataanza kuadhibu viongozi wa magereza mbalimbali ambao hawana uwazi katika usimamizi wa wafungwa. Katika mkutano wa viongozi wa magereza, Bi Laurentin Kanyana amewalazimisha kuepuka na mwenendo huyo akibaini kuwa bila hivyo ataanza kuadhibu. Ameomba pia huduma ihusika na siasa gerezani kufuatilia karibu faili za wafungwa ili zipatiwe jibu na wafungwa wapunguke katika gereza hizo. Waziri wa Sheria BM Laurentin Kanyana anaitolea wito pia tume ihusika na kufuatilia faili za kisheria kutembelea gereza mbalimbali ili warekebishe makosa anayogubikwa katika matokeo ya faili za wafungwa, hasa wenye wameshashinda kesi ila wanabaki wanafungwa. Rais wa Burundi anafahamisha kusikitishwa na kifo cha Bi Therese Bandushubgenge, mzazi wake Melchior Ndadaye, muhanga wa demokrasia nchini Burundi. Katika tangazo limewekwa wazi Jumapili hii, msemaji wa rais Jean-Claude Karegwa Ndenzako amefahamisha kwamba rais wa Burundi amechukua uamuzi kuwa serikali ya Burundi itashughulikia mazishi ya mzazi huyo. Fuateni Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi ampokea kwa simanzi kubwa habari kuhusu kifo chake mama mzazi wa mhanga wa demokrasia nchini Burundi kilichotokea tarehe 27 Januari mwaka 2018. Mzazi huyo aliyetutoka ghafla alikuwa mwenye moyo wa upendo, huruma na haraja kubwa kwa watu wengine. Hayo halidhihirika katika siku zilizofuatika kuua kwake mwanaye ambaye pia alikuwa rais wa Jamhuri ya Burundi, hayati Melchior Ndadaye. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi anatoa salamu zake za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa marehemu, bila kusahau wapenzi wa demokrasia na Warundi wote waliondamana naye hayati Melchior Ndadaye, ambaye alikuwa kwao mfano wa kuigwa na mwanga usiozimika. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi anatoa agizo lake kwa serikali ya Burundi kuendesha mikakati yote kusika ili kuhakikisha mzazi huyo anafanyiwa mazishi ya heshima. Mheshimiwa Rais Pierre Nkurunziza anapenda kusisitiza kuwali yake aliyoitoa tangu mwaka wa 2005 kwamba ataendelea kuwa karibu ya familia ya hayati Melchior Ndadaye na kuisaidia katika hali na mali bila kuchoka. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi anahitimisha kwa kumuomba Mwenyezi Mungu aliaze roho ya marehemu mzazi Teresa Bandushugenge mahala pema peponi na kuendelea kuwa mfariji wa familia yake daima. Jean-Claude Karegwa Ndenzako ni msemaji wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Miongoni mwa madereva wa pikipiki au taksi moto katika lugha ya Kifaransa mkoani Muinga wanafahamisha kutiwa woga kwa sababu hadi sasa hawajui mahali ambapo wenzao wane walipo. Ni wakati waliibiwa pikipiki zao tangu mwishoni wa mwaka jana wa 2018. Katika vyombo vya usalama wakiwaomba madereva hao wa pikipiki kuwasaidia, wakituma kidole watu ambao hawaaminiki. Diodone Nzeimana. Uhalifu na utia hofu waendesha pikipiki za abiria jijini Muinga unalipotiwa tangu mwisho wa mwaka jana, baadhi ya vijana wanaoendesha pikipiki waeleza kwamba pikipiki nne ziliibiwa na wizi haujajulikana. Jambo linalotia hofu ni kwamba na madereva wa pikipiki zilizoibiwa walitoweka, kwa kulingana na baadhi ya wanaofanya kazi ya kusafirisha abiria au watu ambao hawajulikani mahali walipo waliuawa. Kwa upande mwingine, kuna waendesha pikipiki wanao na matumaini ya kuona waliotoweka wakingali hai. Wanaomba taasisi za usalama ziendelee na uchunguzi, labda wizi watakamatwa, wakieleza. Kwa upande wa askari polisi, wanatoa mwito kwa raia wote wa kuchangia ili zombo za usalama biweze kupiga marufuku uhalifu. Katika mkutano wa kazi wa mjini Muyinga mwanzo wa mwezi huyu, kiongozi wa polisi alitangaza kwamba ni lazima kamati za usalama zifanye vizuri kazi zao au hafanyike mabadiliko ya kamati hizi. Nikiripoti kutoka Muyinga, mimi Diodone Nzeyimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante kwako Diodone Nzeyimana kwa habari hiyo. Sababu za kisiasa ndizo huenda zilisababisha kusimamisha kazi kwa viongozi wawili wa vijiji Mvumuvya na Muhungu tarafani Mabayi katika mkoa wa Chibitoke. Hayo yamefahamishwa na mbunge Simo Bizimungu aliyechaguliwa mkoa ni Chibitoke. Mbunge huyo anaeleza kuwa zingelikuwa sababu za kikazi, viongozi hao wa vijiji wangelingatuliwa baada ya kusikilizwa. Ifahamike kuwa mkuu wa tarafa ya Mabayi bwana Pascal Nsavuguzu ye alieleza Jumamosi hii kwamba viongozi hawa wa vijiji walifutwa kazi kufuatia makosa ya ufisadi. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Bilioni 5 sarafu za Burundi ndio pesa zinatakiwa ili Bikurimana Edgar, mtoto wa miaka 6, atibiwe maradhi aliyomuathiri sehemu ya figo la kulia na yakasababisha mtoto huyo kuvimba tumbo. Waganga ambao walimpima wanafahamisha kuwa mtoto huyo anapaswa kutibiwa nchini Rwanda, wakati wazazi wake wanasema kutokuwa na uwezo wa kumtibisha nje ya nchi, wakiomba kila awezaye kuwasaidia ili waokoe maisha ya mtoto huyo. Na ni hapa ndipo tunahitimiza taarifa ya habari ya Jumapili ya leo, ila tuwakumbushe kwamba waziri wa sheria anaonya kwamba ataanza kuadhibu viongozi wa magereza mbalimbali ambao hawana uwazi katika usimamizi wa wafungwa. BME Laurentine Kanyana amelazimisha viongozi hao kuepuka na mwenendo wa kupendekea. Na rais wa Burundi anafahamisha kusikitishwa na kifo cha Bi Thérèse Bandushubwenge, mzazi wake Melchior Ndadaye, muhanga wa demokrasia nchini Burundi. Katika taarifa ya habari hii mmemfuata msemaji wake Jean-Claude Karegwa. Na bilioni 5 sarafu za Burundi ndio pesa zitakiwa ili mtoto wa miaka 6 julikanaye kwa jina la Bikorimana Edgar apelekwe nchi za kigeni kutibiwa. Na hapa ndipo kabisa tunahitimiza taarifa ya habari ya leo. Thierry Mfoyo Kurera nimeivaletea upande wa mitambo ni alikuwa ni Eric Uima, na sote tukiwatakia kila la heri. Kwa herini.